jealous thing called love. I still toast you on your birthday. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Muziek uit 1993 van K.D. Lang. Hush, Sweet Lover was dat. En daarvoor Thomas Dolby en A Jealous Thing Called Love. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Als student industrieel ontwerp leer je gebruiksvoorwerpen te ontwerpen, maar ook diensten, interfaces en systemen. En nog veel meer. Herman de Bruin praat hierover met Tijmen Bulstra. In de studio heb ik als gast Tijmen Bulstra, hij is student industrieel ontwerpen. In Delft, denk ik. Tijmen, welkom. Ja, dank u wel. Wat kan je als je afgestudeerd bent aan de TU Delft als industrieel ontwerper? De studie industrieel ontwerpen is altijd vrij breed. Het is voornamelijk gericht op vaak productontwerpen. Mm-hmm. En dan hebben we het zowel over design, dus het visuele, als ook de belangrijke aspecten, zoals materialen, maar ook uiteindelijk hoe het product, de klant of de gebruiker tevreden gaat. En wat voor producten hebben we het? Hebben we het dan over meubelen of hebben we het dan over zakjes soep? Twee verschillen te nemen. Dat kan allebei. Het kan allemaal in principe. Ik denk zoals industrieel ontwerpen, zoals ik dat van mijn vader heb meegekregen, was het vroeger misschien wel meer op inderdaad producten zoals dat kunnen stoelen, tafels. Ja, ja. En tegenwoordig ook komen er eigenlijk ook service design komt ook veel meer naar voren. En wat is dat dan? Dan ga je eigenlijk niet alleen het product ontwerpen, maar je gaat bijvoorbeeld ook je trekt het eigenlijk breder. Misschien wat gebeurt er met het product als het eenmaal in de handen van de gebruiker is? Kan ik daar dan nog steun aan geven? Die gebruiker moet het eerst kopen, dan moet hij het visueel ook zien. Dat moet ook aantrekkelijk zijn, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja, dat is niet altijd makkelijk. Ik heb daar zelf wel eens moeite mee met visueel mooie dingen ontwerpen. Maar ik vind het dan bijvoorbeeld weer heel leuk om te onderzoeken wie is mijn gebruiker en wat heeft mijn gebruiker nodig? Het is eigenlijk een beetje vroeger zeiden we altijd een soort uitvinderstudie. Je bent eigenlijk problemen wil je graag oplossen. Ja, en zodat mensen het product zien en er iets mee gaan doen. Ja, onder andere. Ja. Maar ook eventueel hoe wij met het ontwerp van het product het gedrag van de gebruiker eventueel positief kunnen beïnvloeden. En je moet ook rekening houden met wat gaat mijn gebruiker met dit product allemaal doen. Je moet eigenlijk in de huid van de gebruiker kruipen, zo bijna. Nou, de kant die ik nu voor mijn master heb gekozen, wel, zeker. Ja, ja. Moet je de gebruiker eigenlijk heel goed begrijpen. En welke kant is dat? Ja, dat is design for interaction. Dus dat is, eigenlijk ben je dan aan het ontwerpen voor interactie. En dan ga je dus kijken naar je neemt een bepaalde situatie en dan kijk je naar wat de gebruiker daarin doet. Hoe voelt de gebruiker zich daarbij? En hoe is die interactie? Is die positief, negatief, goed of slecht? Ja. En dan gaan we vervolgens kijken naar, samen met die gebruiker ga je eigenlijk ontwerpen van, wat heb je nodig? En hoe kunnen we deze situatie beter maken? Nou, daar kan een product uitkomen. Daar kan ook een service uitkomen. Ja, ja. Dus het is Maar hoe aantrekkelijk wordt het? Ook qua uitstraling is dat vaak heel erg belangrijk voor de gebruiker om daar uiteindelijk naar mee om te gaan. Want als de gebruiker het lelijk vindt, dan wordt het minder aantrekkelijk om dan daar ook. Dan zet hij het in de kelder en dan denkt hij het is wel goed. Precies, en dat is zonde. Ja, want, zonde, daar maak je het niet voor. Nee. Nee. Dus het heeft heel veel aspecten in zich, die studie. Absoluut. Ja, dus dat is een mooi vak om dat te gaan beoefenen straks. Absoluut, ik ben nog niet zover, maar je bent wel bezig al. Ik ben ook al aan het werk eigenlijk naast mijn studie. In de industrieel ontwerp regio qua banen. Dus absoluut. Het is echt heel leuk om te studeren. Nou, dat is in ieder geval duidelijk dat je daar enthousiast over bent. Mede door je vader, kan je wel zeggen. Ja, zeker. Dat heeft er echt mee te maken. Ja. Is industrieel ontwerpen een deel van de afdeling bouwkunde? Of is dat toch apart? Nee, het is echt een aparte studie. Het is gewoon echt industrieel ontwerpen. We hebben een eigen faculteit. Prachtig gebouw eigenlijk. Een van de mooiste faculteiten. En na dit wervende gesprek kan je zeggen van als mensen meer willen weten, kunnen ze op mijn website kijken? Dat is de website van de TU Delft. En dan kan je gewoon industrieel ontwerpen opzoeken of industrieel ontwerpen

those fishing boats with their sails afloat. If I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Het is allemaal veel beter in de Blue Bayou, althans dat vindt Linda Ronstadt. En daarvoor Gérard Lenormand met een oudje uit die 70er jaren. Michel was dat. Zometeen de Stichting Bestaanskracht. Maar eerst luisteren we naar Billy Joel. Late at night, when it's dark and cold, I'll reach out for someone to hold. When I'm blue, when I'm lonely, she comes through. She's the only one who in my time, I've wandered everywhere around this world. She would always be there any day, any hour. All it takes is the power in my hands. This baby grand's been good to me. All right. I've had friends, oh, but they slipped away. And I've had fame, but it doesn't stay. I've made fortunes, spent them enough. As for women, they don't last with just one man. But my baby grand is gonna stand by me. Dead and gone. But only songs like these, played in minor keys, keep those memories holding on. I've come far from the life I strayed, and I've got the scars from those dives. My baby grand coming home with me, with me. Ever since this gig began, my baby Graham's been good to me. Aan de piano met een liedje over een piano. Baby Grand was dat. Billy Joel samen met Ray Charles. De stichting Bestaanskracht die wil de kwaliteit van bestaan van kwetsbare personen verbeteren. Martin van der Weg is bij Herman de Bruin. Martin, welkom. Dankjewel. Als je bestaanskracht, dan heeft dat met het bestaan van mensen te maken, denk ik. Heeft te maken met het bestaan van mensen en wij zijn geïnspireerd voor de naam door een model wat er bestaat en heet de kwaliteit van bestaan. Anderen zouden het ook zeggen kwaliteit van leven. Ja. En dat is wat wij als stichting beogen om mensen kracht te geven om meer kwaliteit van bestaan te kunnen krijgen. Ja, en dan hebben we het over kwetsbare mensen? En dan hebben we het over kwetsbare mensen die sociaal kwetsbaar kunnen zijn, die psychisch kwetsbaar kunnen zijn, die lichamelijk kwetsbaar kunnen zijn. Dus wij maken geen uitzondering voor de soort kwetsbaarheid. Nee. Maar die hebben het nodig van mensen die ietsje minder kwetsbaar zijn om hun leven ietsje mooier te kunnen maken. En dat kan de Stichting Bestaanskracht doen? Nou, wij kunnen dat natuurlijk niet alleen, maar wij hebben dat opgericht als gezin. Om ons daarvoor in te zetten. Maar vooral om dat dan aan te jagen en initiatieven te nemen voor ideeën. Projecten om samen met heel veel mensen projecten voor elkaar te krijgen, waardoor we dat kunnen bereiken. Ja. Want die kwetsbare mensen hebben dat nodig. Ja, dat klinkt zo wat, hè? Ja. Kwetsbare mensen hebben het nodig. Nou, ze hebben in ieder geval nodig dat wij er voor ze zijn. Ja. En dat we begrijpen dat als je kwetsbaar bent, dat je wel wil, maar niet altijd zelf kunt. Ja. En dat het fijn is als mensen naast je willen staan of zich willen inspannen om in contact met je te komen, om te ontdekken wat jij nou nodig hebt. Ja. Het is dus niet bedenken voor een ander, maar het is anderen helpen aan te geven, mee te denken, hoe we hun leven beter kunnen maken. Ja. Ja, want zijn er ook veel mensen die wegkijken bij kwetsbare mensen? Dat is lastig, dat is moeilijk, dat is ingewikkeld. Nou, laat ik beginnen bij mezelf. Ik keek vroeger wel weg bij kwetsbare mensen. Het is natuurlijk altijd een beetje spannend. Ja, het is altijd lastig. Het is soms ook onvoorspelbaar. Mm-hmm. Dus als ik kijk in... we hebben een zoon die een kwetsbaarheid heeft. Dat is dan een psychische kwetsbaarheid. Ja, dat is voor ons vertrouwd, hoewel dat heel naar is. Ja. Niet altijd mensen kunt bereiken dan. Maar ik heb ook te maken gehad met dak- en thuislozen. En dan is dat best spannend. Die ging altijd eerst daaromheen, weet je wel. Die zie je in de verte en dat vond ik nooit zo'n prettig idee om daar dichtbij te komen. Maar toen ik me daarvoor ging inzetten, ja, dan kom je heel dichtbij. Want anders maak je geen contact. En dan kom je eigenlijk achter de mens in die kwetsbaarheid. Ja, precies. Dan merk je dat het toch gewoon mensen zijn. Ja, en dat is het mooie eigenlijk, dat als je als iets minder kwetsbare mensen andere mensen nog steeds als mensen kunt zien. He, dat ze betekenisvol ook bij kunnen dragen. Ja, en die mensen wil je met de Stichting Bestaanskracht helpen? Ja, daar willen we mee helpen om dat op te lossen. Ja, het klinkt veel te groot als je zegt, nou, de Stichting Bestaanskracht doet dat als enige. Want we doen dat gelukkig met heel veel mensen. Ja. Dat is ook iets wat je niet alleen kunt. Nee. Hebben jullie succes met de Stichting Bestaanskracht? Of kan je dat moeilijk... Ja, je kan het niet tellen, denk ik, hè? Nou ja, succes klinkt zoiets als meetbaar. Maar we hebben diverse projecten gedaan. Nogmaals, samen met heel veel andere mensen. Als je het afmeet aan het aantal projecten, hebben ik denk nu een stuk of 10, 15 projecten mogen doen. Mm-hmm. Ook met subsidies. Met heel veel, nou als ik ze bij elkaar optel, dan zijn het misschien wel een paar honderd mensen die meegeholpen hebben. En heel veel organisaties. Maar je bent allemaal een radertje in het geheel. Het gaat erom dat als je het met elkaar doet en aanpakt, dat je dan succesvol kunt zijn. Je kunt dat niet alleen. Nee. Als mensen wat meer willen weten over die Stichting Bestaanskracht en alles wat daar omheen zit, want dat heb je duidelijk gemaakt, waar moeten ze zijn? www.stichtingbestaanskracht.nl. We zijn een ambi-stichting. En we kunnen altijd de steun en hulp van anderen gebruiken. Ja, want jullie werken met veel of alle vrijwilligers? We werken doorgaans alleen maar met vrijwilligers of bedrijven die maatschappelijk betrokken bij een project willen zijn. Soms krijgen we subsidies, waardoor we ook bedrijven voor een deel ook weer, en ook vrijwilligers of afstudeerders of stagiairs kunnen betalen. Ja, ja. Omdat we het wel belangrijk vinden aan alle kanten het goed te houden. Ja, ja. Maar het werk wat jullie doen is op vrijwillige basis, wat je zelf doet ook. Ja. Dat is allemaal. De Stichting Bestaanskracht. We hebben een klein inkijkje gekregen in zo'n stichting die wat minder bekend is, maar nu misschien wat meer bekend gaat worden. Martin van der Weg, hij is namens de Stichting Bestaanskracht in de studio. Dank je wel voor het gesprek. Al gaat de zon ook altijd onder, al is de lucht niet altijd blauw, ik blijf geloven in een wonder met jou. Al blijft de wereld vast wel draaien, al keert de tij zich altijd om, laat mij maar hier verdwalen en wachten op wat komt. Want opeens sta je weer voor me, en ook al droom ik dit nu misschien, er is niets, niets ter wereld mooier dan om jou, dan om jou te zien. Gebruik dit lied maar als een anker of als een jas tegen de kou, want dit is een lied voor niemand anders, voor niemand anders dan voor jou. Want opeens sta je weer voor me, en ook al droom ik dit misschien, er is niets ter wereld mooier dan om jou, dan om jou, dan om jou, dan om jou voor mij te zien. Dan voor jullie. Dan voor jullie. Maak er iets moois van. Zing de sterren van de hemel tot in de eeuwigheid. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Into arms, will they burst? I put my voice in a red balloon. For you it sang too many tunes, haunted by those melodies. I let it go with the breeze. Maybe had I looked up, I would have seen that the sky is full of red balloons. Red balloons are full of broken hearts. Broken hearts are floating by a chance. Will they burst or drift into arms? Will they burst or drift into arms? I put my eyes in a red balloon to watch you with the light of the moon, but seeing you holding with another girl and making plans, well, I just had to set you free and finally see that the sky is full of red balloons. Red balloons are full of hearts are floating by a chance. Will they burst or drift into arms? Will they burst or drift into arms? Red Balloons van Katie Mellowa en daarvoor uit Nederland Stef Bos en een lied voor het niemand anders. Zometeen, hoe is het om te studeren in coronatijd? Maar eerst is hier Walter Murphy. A simple melody for two, but to me it sounds just like a symphony, just a love song, just a love song for you. It's not easy for me, baby. I know it's hard to understand. I get that feeling every time I try to say I love you. My soul, all the magic you bring out in me. You're my inspiration, my every dream. So listen well, and I think you know it's just a love song, and I will sing it all for you. Just a love song, a simple melody for two, but to me it sounds just like a symphony. Zomaar een liefdesliedje van Walter Murphy. Loes en Julia studeren aan de Willem de Koning Academie in Rotterdam. Hoe dat is tijdens corona vertellen ze aan Herman de Bruin. Studeren in coronatijd, hoe doe je dat? Nou, dat is niet altijd even makkelijk, hebben we van meerdere mensen al begrepen. Maar Loes Platenkamp en Julia van Duin zijn in de studio. Willem de Koning Academie studeren jullie allebei, hè? Ja. Welkom overigens in de studio. Dankjewel. In coronatijd studeren, ja, we horen er heel veel over dat het niet meevalt. Maar hebben jullie iets bedacht waardoor het makkelijker wordt? Of hoe zit dat precies? Ja, nou ja, we zitten allebei op de kunstacademie. Dus dan zou je denken, er gebeuren heel veel praktische zaken daar. En we hebben veel onze handen nodig en elkaar. Maar ja, dat gaat allemaal nu niet. Dus... Ja, we hebben vanuit de academie ook heel veel steun via online media. Ja. En nou ja, we werken nu ook met heel veel Zoom-meetings. Ja. En, Maar Willem Koning Academie is voor mij beeldende kunst, of in ieder geval kunst. Ja. Ja, Zoom en dan een schilderij maken. Ja, gelukkig hoeven wij geen schilderijen maken. Ik weet niet welke discipline jullie doen. Ik doe grafisch ontwerpen. Grafisch ontwerpen, ja. Ik doe mode. Wat is het grootste probleem dat jullie tegenaan lopen in deze coronatijd dan? Voor mij is het echt wel het contact met mijn mede-klasgenootjes. Ja, dat hoor je vaker, hè? Ja, je hebt wel echt gewoon feedback van elkaar nodig. En dat gaat toch echt het makkelijkst als je... in real life met elkaar bent en gewoon gelijk kan zeggen wat je denkt. Want via een scherm is de drempel toch wel iets hoger. Ja. Het gaat wel via een scherm, maar het is toch heel anders. Zeker, ja. Ja. En jij hebt dat ook? Of, ja, ik ben het ook wel mee eens, inderdaad. Je hebt heel veel aan elkaar als je in een klas zit. En je kan elkaar feedback geven op de projecten. En dat is heel fijn om dat in het echt te doen. En door dat digitaal te doen is dat wat lastiger, ja. Dat is zeker lastiger, ja. Dat denk ik ook. Komen jullie nou nog wel op de academie zelf, fysiek? Af en toe. Ja, veel minder dan normaal gesproken. Maar we hebben heel af en toe nog fysieke lessen gepland. En dan zijn we wel op de academie te vinden. Maar wel met de coronaregels in je achterhoofd. Zeker, anderhalve meter en dat soort dingen. Ja. Maar dan kom je wel je collega's tegen. Of is dat dan niet het geval? Nou, wel minder dan voorheen, omdat iedereen zoekt het minder op om naar school te gaan, om daar te werken. Maar je ziet ze wel gelukkig, ja. Ja, ja, dat is toch wel een voordeel, denk ik, dat ja. je dat hebt. Maar ja, afstuderen gaat wel goed komen, denk je? Jawel. Jawel. Ja. Ja. Ik heb er wel vertrouwen in. Oké. Okay. Maar ja, wel met enige moeite. Ja, wel op een andere manier. Maar nee. misschien beïnvloedt juist deze tijd ook wel een bepaald concept waar we binnen gaan afstuderen, een bepaald idee. Het kan ook juist een inspirerende tijd zijn om iets nieuws te creëren. Wat zou dan de inspiratie kunnen zijn? Bijvoorbeeld de waarde van persoonlijk contact. Dat je dat mist en dat je denkt, dat moeten we toch weer opbouwen. Ja, precies. Ja, ja. Bijvoorbeeld. Ja, dat is een voorbeeld, ja, inderdaad. Maar afstuderen gaat wel gebeuren. En je kan later altijd zeggen, ja, dat heb ik nooit geweten. Want dat was coronatijd, dat was zo moeilijk. Dat is een mooie uitvlucht, toch? Ja, ja, ja. Maar goed, je moet wel zorgen dat je gewoon de cijfers haalt en de punten haalt die je nodig hebt om straks een diploma te krijgen. Ja, precies. Ja. Dat gaat dan komend seizoen gebeuren. Het laatste jaar voor jullie. Ja. En dan? En dan zijn we afgestudeerd, klaar. Ja. En nou, voor mij, ja, ik ben al ingeschreven nu bij de KVK, dus ik probeer een beetje mijn eigen opdrachten binnen eigen te krijgen. Bedrijf op te zetten. Mijn eigen bedrijfje op te zetten. Ja. En ja, echt als grafisch ontwerper verder te gaan. En wie weet dat ik ergens nog een parttime baan ga vinden. Maar ja, ik heb er nog niet helemaal over nagedacht. Nee, maar wel vertrouwen erin. Ja hoor, jawel. Dat het gaat gebeuren. Ja. En hoe zit het met de mode? Ik wil hierna een deeltijdopleiding docent beeldende vorming gaan volgen. Oké. Okay. Ja. Ook weer op afstand misschien. Of misschien is het dan niet meer nodig. Misschien is het dan niet meer nodig. Laten we het hopen. Laten we het hopen, ja. Ja. Want er komen toch virussen komen er niet aan. Die zijn er. Er komen prikjes aan. Vaccins. Vaccins. Ja. En dan is het allemaal weer anders. Ja. Maar goed, daar ja. moeten we nog even op wachten. Ja. Maar jullie zijn wel bezig om je studie goed af te ronden in coronatijd. En ondanks dat het moeilijk is, gaat het wel lukken. Zeker. Gewoon doorgaan en blijven ademhalen. Precies. Loes Platenkamp en Julia van Duin. Een klein inkijkje in de Willem de Koning Academie. En ook in andere studies die natuurlijk voor hetzelfde probleem staan. Hè? Dank voor het gesprek. En heel veel succes. En afstuderen en dan leuke dingen gaan doen. Yesterday I felt the wind blowing round my shoulder. I feel like I'm getting older. Still I can't forget your face. Separated by a million miles of ocean, my heart still feels the motion, even in this lonely place. Photographs and places I remember, just like a dying ember that's burned into my soul. Even though we walk the diamond-studded highways, it's the country lanes and byways that makes us long for home. Just find my mind has turned to dreaming, making plans and scheming how I'm gonna get back home. But deep down inside I know it's really hopeless. This road I'm on is endless. We climb our mountains all alone. Photographs and places I remember, just like a dying ember that's burned into my soul. Even though we walk the dark.